three, two, one. We now return to Romanian Top 100 Singles Chart. Number 70. Ascultați în continuare Romanian Top 100, clasa centralizată împreună cu Mediaforest.ro. Alături de voi, Andreea Berghia și Dan Marcu. Și Maroon 5, cu totul Cristina Aguilera, urcă 7 poziții până pe 60, Moves Like Jagger. Like Jagger e pe 60 în RT100, pe locul 59, Israel, Kamaka, Viva Ole, Peek Over the Rainbow, pe 58, Angel, nou single Adisina, colaborare cu Sandra N, în coborâre și urcare pentru Antonia, avem Marionette pe locul 57. We become some poor excuse. Antonia, Mario Lent, am avut pe 57, coboară pe 56, Adrian Eftimie, Lonely, avem Jennifer Lopez, I'm Into You pe 55, pe 54, Arash și Helena, Broken Angel. Urcare pentru Enrique Iglesias și Pitbull, avem și ascultăm pe 53, I Like How It Feels, în RT 100. It's my time, it's my life, I can do what I like, for the price of a smile. I gotta take it to ride, so I keep living, 'cause it feels right, and it's so nice, and I'll do it all again this time, it's forever, it gets better, and I like how it feels, I like how it feels, I like how it feels. I like how it feels. I like how it feels. I like how it feels. So just turn it off, let me go. I'm alive, yes you know. Never stop, give me more, more, more. 'Cause I like how it feels. Oh yeah, I like how it feels. You know I like how it feels. Oh yeah. Make us one, let's make a beautiful world. Take my hand, it's alright, 'cause tonight we can fly. So we keep living, 'cause it feels right, and it's so nice, and I'll do it all again this time. It's forever, it gets better, and I like how it feels. I like how it feels. I like how it feels. I like how it feels. I like how it feels. I like how it feels. So just turn it off. Consider the best. I consider mediocre. I want my bank accounts like Carlos Slims or at least the Mini Oprah. Baby, just close your eyes and imagine any part in the world. I've been there. I'm like global warming. They think I just started heating things up, but I've been here. Time travel through time zones. Give me some of my vodka and it's on. Enrique Iglesias in translation. Enrique Church's confession on. Dale mamita, dímelo todo. Adelante tu hombre, yo me hago el bobo. So no te preocupes, baby, for real. Because you gon' like how it feels. 'Cause I like how it feels. Nu putea să rateze Enrique, o colaborare cu Pitbull. Împreună am ascultat pe locul 53 I Like How It Feels. În jos Tom Boxer cu Morena și Jay Warner, Deep In Love e pe 52, iar cu 51 din nou Enrique, dar cu Usher, Dirty Dancer, coboară 19 locuri. Ne avem prima jumătate a RT100, imediat mai facem recapitulare. Number 60. Number 59. Number 58. Number 57.

heart feeling love, you're so brilliant. Girl, I've missed your love and your feelings, hun. I never knew that you were my special one. But since you left me, I was the lonely one. Looking for that girl, one in a million, to dance with through the night while we chilling, hun. So I guess I finally found my billion. Feels like I've been lonely when you're gone. So dance with me all night long and make my heart beating like you're my one in a million. Domnișoară foarte ocupată, Alexandra Stan, mai nou doar pe afară mai cântă. One Million am ascultat pe 45 în RT100. Pe locul 44 staționează Cerebel, Kaboom, avem David Guetta și Usher. Foarte bună colaborarea, Without You se numește, a urcat pe 43, deci să ascultăm piesa. Can't rain, I will never win this game without you, without you, without you, without you, without you, without you. I am lost, I am vain, I will never be the same without you, without you, without you, without you. Locuri mai sus pentru David Guetta și Usher. Without You e pe 43. Locul 42, Sophie, de la Maximilian. Pe 41, Jamie Won, Shuda. Mi-ar fi plăcut să ascultăm piesa, din păcate coboară săptămâna aceasta, așa că mergem mai departe. Întoarcem cu o recapitulare, plus hituri de la DJ Rino, Connector, Delia sau Nick Camarera.